ละเอียดฉลาดเฉลียวมากนะเรื่องนี้เมื่อมันเป็นไปเช่นนี้แล้วเราก็ดำเนินไปพิสูจน์ไปทีนี้อะไรล่ะที่มันเกิดวิบากหรือเกิดเป็นผลทำให้เราเองเราจะต้องถูกรุกรานถูกระรานอะไรอยู่นี่ก็อันที่อาตมาพูดออกไปแล้วก็คือเรื่องสุภาพเราน้อยนะสามัคคีมันจึงไม่เกิดอาตมาก็ไม่ใช่ไปดูถูกเขาหรอกนะเขายังมีกิเลสเขายังมีริษยาเขายังมีอุปกิเลสทั้งแถบเลยในเรื่องมานะเหมือนกันแต่มานะของเขานะมันมานะถูกข่มไม่ใช่มานะอย่างเราไปข่มเขาเราในมานะไปข่มเขาเขามานะถูกข่มเมื่อมานะมันถูกข่มมันก็เบ่งขึ้นมั่งมันจะไปถือมันรู้ว่าดีมันก็ไม่ยอมหรอกมันรู้ว่าดีมันก็ไม่เอามันก็เกิดทางนั้นแหละมรรคปลาสะนะความพยาบาทมันเกิดมาแต่สายพยาบาทนั่นแหละพยาบาทมรรคปลาสะอิสสามัจฉริยะมายาสาเถยะอะไรมันก็เกิดไปหมดจนกระทั่งมานะอติมานะมันก็เกิดเป็นอุปกิเลสนะเขาก็ริษยาเนี่ยอาตมาไม่ขออภัยนะอาตมาต้องพูดอย่างนี้คือไม่ได้หมายความว่าไปดูถูกดูแคลนเขาหรอกแต่อาตมาเล่าให้ฟังว่าเหตุเกิดอย่างนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้เนี่ยแม้พวกเราเองก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ต้องฝึกฝนต้องพยายามที่จะอ่านความจริงพวกนี้ให้ชัดในตัวเรานั่นแหละเราจะอ่านได้ชัดอย่างตัวอื่นเราก็ประมาณนะประมาณดูเหตุปัจจัยอะไรอะไรเราถึงจะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นการรู้ของจริงตามใจของเขาหรอกใจเขาเป็นอย่างไรกิเลสในตัวของเขาเป็นอย่างไรมันไม่ได้เราไม่ได้ร่วงเขาเป็นรู้อย่างนั้นกับเขาทีเดียวหรอกคุณจะรู้ได้คุณจะต้องมีค่าของจิตมีพลังงานของจิตมีอภิญญาของจิตที่จะเข้าไปอย่างวัดมีแรงกระทบมีแรงสัมผัสแล้วคุณก็จะต้องไปวัดค่าเขาว่ามีกิเลสอย่างนั้นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายอภิญญาที่จะไปรู้จังรู้ใจคนว่ามีกิเลสไม่มีกิเลสไม่ง่ายแต่เราเอาอื่นๆเป็นองค์ประกอบมาประเมินประมาณโดยการคบหาพวกนี้พอได้พุทธเจ้าท่านก็เรียนให้ศึกษาแต่เพียงเรื่องการคบหาแล้วก็ค่อยคบคุ้นกันโอภาปราศัยกันถามไถ่พูดคุยอะไรต่างๆนานาอยู่คบกันนานๆก็พอรู้กันได้โดยศีลด้วยวินัยด้วยองค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็พอวัดค่ากันได้นะแต่นี่เราก็ไม่ได้ไปสัมผัสเกี่ยวข้องสำหรับพวกเรากันเองสิพอรู้กันได้เพราะสัมผัสเกี่ยวข้องกันอยู่คบคุ้นกันอยู่อย่างเงี้ยได้ชัดแต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็ต้องมาเรียนรู้นะว่าบทบาทสิ่งเหล่านี้มันไม่น่านะเขายอมรับว่าเราดีอันนี้เราดูตามเหตุผลเราดูตามความเป็นจริงเขายอมรับว่าเราทำดีทำดีแต่ทำไมต้องทำผิดนะเขาก็เอาเหตุอื่นมาอ้างเพื่อที่จะข่มเราลงไปเหมือนกันนะมักขะข่มหรือว่าลบหลู่คุณท่านข่มเรามีคุณแต่เขาก็จะลบหลู่คุณเรียกว่าข่มลงไปนะปลาสะก็เรียกว่ายกตนขึ้นเทียบยกตนขึ้นใหญ่ทั้งๆที่ก็ยอมรับปากก็ยอมรับนะว่าเออเราทำดีเราทำอะไรต่ออะไรพวกนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเขาก็ยอมรับแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการเพื่อที่จะแก้แค้นหรือเพื่อที่จะข่มเพื่อที่จะจัดการลงไปอาตมาพูดอย่างนี้เราจะต้องจับใจจับจิตเราดีๆนะว่าเราจะไปโกรธไปเคืองจะไปถือสาอย่าไปมีจิตอะไรที่ไปชังกันขึ้นมาอีกบอกแล้วว่าสายโทสะทั้งสายอย่าให้มันเกิดอาการไม่ชอบใจอาการชังอาการแค้นอาการอาฆาตมาดร้ายอะไรอะไรพวกนี้หรือหวังร้ายแก่กันและกันเนี่ยอย่าไปให้มีที่เราพูดนี่กันกำลังเรียนรู้อาตมาพยายามวงเล็บไว้เรื่อยเลยนะพยายามเตือนพวกเราอยู่เสมอเราจะพูดสิ่งไม่ดีจากเหตุการณ์จริงเอามาเรียนรู้ความจริงไม่ใช่ว่าเราเอานิยายเอานิทานเอาตำนานเอาชาดกมาเรียนเท่านั้นแต่เราเหตุการณ์ปัจจุบันเอาเรื่องราวจริงๆที่เรากำลังเป็นอยู่มันจะได้เห็นทั้งบทบาทของโลกโลกียะที่มันดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็เรียนรู้บทบาทนั้นด้วยแล้วเราก็จะได้ฝึกหัดกระทำจริงด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเล่านิทานต่อสู้จากโน้นอย่างนี้เรื่องตำนานอย่างโน้นอย่างนี้อยู่เล่าแล้วมันก็ไม่ได้ประสบการณ์จริงเราก็ไม่ได้ไปทำจริง มันก็ห่างไกลเท่านั้นน่ะแต่อันนี้มันเรื่องจริงที่เราจะต้องเตรียมตัวแล้วก็ต้องรู้เรื่องรู้ราวสู้ไปทำไปอย่างแท้จริงนะมันได้ประโยชน์พร้อมกันสองด้านนะมันเมื่อเราเองเราเข้าใจอย่างนั้นอยู่รู้อยู่เราก็ต้องพยายามที่จะปรับฉลาดที่จะต้องทำให้มันดีขึ้นมันอะไรมันปรับที่เราได้เราจะปรับที่เราเราไปปรับคนอื่นเขามันปรับได้ยากขณะนี้เขาก็เฮี้ยนก็หือหรือเขาจะเอาแน่เพราะเราเองเราทำมันไม่น่าจะเสียหายอะไรแต่ก่อนนี้อาตมาพาทำอวดดีมันได้ผลมาพอสมควรแล้วพวกคุณเห็นดีเข้าใจดีก็เอามาทำดีนี่ตามเห็นว่าเอออันนี้แน่ฮะอันนี้ถูกต้องฮะคุณก็มาทำตามพอทำตามก็มาได้มาแล้วเป็นไปบ้างแล้วอย่างนี้เป็นต้นทีนี้เขาเองเขาก็ผลที่ว่าอวดดีนี่แหละเขาก็ไม่อยากจะให้เราอวดดีอีกเมื่อเราไม่อยากให้เราอวดดีอีกเราก็คิดว่าเออเราก็ลดได้เมื่อไม่อยากให้เราอวดดีอีกเราก็ลดนะเราก็จะพยายามแม้ว่ามันจะไม่ได้ผลอีกเพิ่มเติมอีกที่จริงมันไม่ใช่หรอกนะมันได้เพราะว่าพวกเราเนี่ยต่างคนต่างลดมันก็มีรวมๆกันแล้วมันก็ไม่ใช่น้อยอยู่นะนะคน10คนคน10คนคนนี้อวดดีกันคนละสัก10หน่วยเหมือนกันนะมันก็จะเป็นร้อยหน่วยใช่ไหมมันต้องร้อยหน่วยนะคนคนเดียวอวดนะสมมติว่าคนอวดมีดีอวดดีไปสิบหน่วยเต็มทีนี้มีคนสิบคนมีคนละดีสิบหน่วยอวดสิบคนมันร้อยหน่วยถ้าเรามาลดเสียมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้อวดดีมันก็อวดดีอยู่นั่นแหละมาลดลงคนละ5หน่วยหรือ5หน่วยเท่านั้นมันก็เหลือตั้ง50หน่วยแน่ลดลงตั้งคนละ5หน่วยก็เหลือตั้ง50หน่วยลดลงไปเหลือคนละหน่วยอวดดีมันคนละหน่วยเท่านั้นแหมมันเบาลงไปตั้งเยอะเลยนะมันก็ยังเหลือตั้ง10หน่วยเหมือนกับเราแต่ก่อนคนคนเดียวสมมติอาตมาคนคนเดียวอวด10หน่วยเสร็จแล้วมันก็ได้ผลมาทีนี้พอเราได้10หน่วยพวกคุณก็มาได้อีกบ้างคุณก็มาอวดด้วยอีกบ้างบ้ามันอวดกันใหญ่เลยมันก็เลยดูกระด้างมันดูแข็งมันดูแรงมันดูมากทีนี้พวกนั้นก็ไม่ได้ยินดีรับนะไม่ได้ยินดีรับนอกจากไม่ยินดีรับแล้วหาเรื่องที่จะเห็นว่าผิดด้วยซ้ำแล้วเขาก็ไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเราได้ผลไม่เชื่อว่าเราทำถูกทางหาว่าเราอวดในสิ่งที่ไม่เป็นจริงอะไรต่างๆนานาพวกนี้ด้วยซ้ำแล้วเราก็ไปโต้เถียงกันก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเปล่าๆไม่เกิดความสามัคคีไม่เกิดความสงบเรียบร้อยเราก็อยู่ในสังคมเดียวกันนะเพราะงั้นเราก็ประมาณนะลดละลงมาบ้างทำสิ่งที่เราทำดีขึ้นไปอีกนะในความภาคเพียรในส่วนด้อยหรือส่วนที่ยังบกพร่องของพวกเราเราก็เติมเนี่ยเราพยายามเติมกันไปทำกันไปทางด้านเจโตสมถะก็ดีนะเราก็อย่างที่ว่าเนี่ยพยายามทำด้านนี้เข้าไปให้มันเป็นพลังพวกเรานี่พิสูจน์ได้เลยนี่ขณะนี้ถูกกระทบสัมผัสถูกอะไรต่ออะไรต่างๆนานาเนี่ยก็ยังไม่วู่วามไม่เลือดร้อนนะไม่เลือดร้อนถ้าเผื่อว่าพวกเราเนี่ยยังเป็นคนเก่าๆอยู่นะแต่ก่อนยังไม่ได้ลดได้ละมาเนี่ยโดนด่าโดนว่าโดนข่มเหงขนาดนี้อาตมาว่ามันคงไม่นิ่งๆอยู่อย่างนี้นะมันคงออกลายกันคนเราไม่ใช่น้อยๆพอโดนกระทบกระแทกกันไม่เบาอยู่นะนี่มันเป็นของจริงที่เกิดวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณที่เกิดจากสภาพจริงเขากระทบสัมผัสเพื่อให้ก่อให้เกิดโทสะมูลก่อให้เกิดความโกรธแค้นพยาบาทนะอาตมาไม่รู้นะว่าพวกคุณจะเกิดความแค้นเคืองพยาบาทไม่ชอบใจอะไรอยู่มากน้อยแค่ไหนในประสบการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี่อาตมาไม่รู้แต่คุณตรวจดูใจตัวเองตรวจดูสังเกตดูซิว่าเรานี่ไปโกรธไปเคืองไปถือสาอะไรต่ออะไรมากแค่ไหนมันมีไหมใจคออาตมาไม่มีนะอาตมาไม่มีไม่ได้โกรธแค้นไม่ได้แค้นเคืองไม่ถือสารู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างงี้ก็เพราะเขาเองเขาก็ต้องเกิดตามฤทธิ์แรงของสิ่งที่เป็นเหตุเป็นเหตุกิเลสของเขาเขาก็ต้องเป็นอย่างงี้เราก็เข้าใจเขาเห็นใจเขาอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นเราจึงมาลดที่เราอาตมาก็มาพยายามบอกพวกคุณอยู่นี่ก็มาลดที่เราเราไปจะจัดการเขาไม่ได้หรอก

ดับอายตนะมันเลยนั่นไม่ใช่ไม่ใช่นะจะบอกว่ามีอายตนะเป็นเหตุจึงเกิดนามรูปนามรูปเป็นเหตุจึงเกิดวิญญาณวิญญาณเป็นเหตุจึงเกิดสังขารสังขารเป็นเหตุจึงเกิดอวิชชาแล้วก็เลยไปดับผัสสะอย่างนั้นไม่ใช่นะแล้วก็เลยไปดับผัสสะเพราะมีอายตนะจึงเป็นผัสมีผัสสะเพราะมีผัสสะจึงเกิดอายตนะอายตนะจึงเกิดนามรูปนามรูปจึงเกิดวิญญาณวิญญาณจึงเกิดสังขารสังขารจึงเกิดอวิชชาก็เลยไปตัดผัสสะทิ้งอีกก็ไม่ใช่เห็นไหมนี่ความลึกซึ้งของธรรมะมันพาซื่อที่เรียนอยู่ทุกวันนี้ไปดับผัสสะไปตัดผัสสะอาตมาถึงว่าไออายตนะนี่อธิบายกันชัดถ้ามันมีอายตนะก็ทะลวงมันทิ้งเลยทีเป็นคนตาบอดหูหนวกไปเลยจะสิมันไม่ใช่เห็นไหมมันมีผัสสะแต่เรารู้ผัสสะในผัสสะว่าเราปฏิบัติเนี่ยเรียนรู้นิวรณ์ห้าอุปทานขันธ์ห้าอายตนะหกโพชฌงค์เจ็ดมรรคแปดนี่เราปฏิบัตินี่ทำในธรรมของสติปัฏฐาน4ทำในธรรมของสติปัฏฐาน4เราให้ท่านให้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้จริงเราใช้โพชฌงค์อยู่เรามีโพชฌงค์อยู่ประจำตัวหรือเปล่านี่คือธรรมะเราปฏิบัติทำอย่างหนึ่งอยู่ในฐานมรรคแปดหรือเปล่าเนี่ยมันมีสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะโดยรู้โดยสมาธิไปแล้วก็มีสมาวายามะสมาสติห้อมล้อมปฏิบัติสั่งสมสมาธิอยู่ตลอดเวลาคนได้ทำอย่างนั้นหรือเปล่ามีโพชฌงค์7เดินเครื่องอยู่เลยมีสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยญาณโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์เดินไปเลยแล้วก็สั่งสมให้เกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เกิดปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สั่งสมมาเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ละเอียดละออเข้าไปหาอุเบกขาสัมโพชฌงค์อยู่ตลอดเวลาคุณได้มีมรรคผลไม่ได้มีการปฏิบัติรบครบรอบอย่างนี้หรือเปล่านี่คือธรรมะทำในธรรมนี่คุณต้องอ่านต้องรู้ว่าอย่างน้อยคุณมีโพชฌงค์มั้ยคุณปฏิบัติถูกมรรค8มั้ยแล้วคุณก็ได้ละเอียดลงไปอ่านนิวรณ์5รู้นิวรณ์5อยู่ตลอดเวลามั้ยสร้างฌานอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ให้มันมีนิวรณ์5เองเพราะว่านิวรณ์5มันไม่ใช่ฌานฌานคือเผานิวรณ์5ได้ควบคุมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้เป็นสุจริต3มั้ยสังวรอินทรีย์6มั้ยอะไรนะเป็นอะไรจากสำรวมอินทรีย์6แล้วไล่ลงไปอะไรอีกทั้งสติปัฏฐานก่อนสิอะไรอย่างที่โยนี่มีสติปัฏฐานไหมมีสติสัมปชัญญะไหมสำรวมมีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะแล้วก็มีโยนิโสมนสิการไหมถ้าคนก็มีโยนิโสมนสิการอยู่ไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะนี่พิจารณาอยู่นี่แยบคายอยู่ทีเดียวสติอยู่ก็มีอยู่ดีสังวรในอินทรีย์6สังวรในสำรวมในอายตนะ6อินทรีย์6อยู่ดีกายวาจาใจอยู่ดีคุณได้ทำพรักพร้อมอยู่อย่างนี้อยู่เสมอๆเสมอๆมันก็เป็นการปฏิบัติที่แท้จริงสติปัฏฐานจริงสติปัฏฐาน4นี่แหละนะกายเวทนาจิตอะไรก็ต้องเกิดจิตในจิตก็เจโตปริยญาณ16เวทนาก็ไม่ต้องไปถึงเรียนรู้ถึงเวทนา108หรอกเขามีเวทนาตั้ง108นู่นนะรายละเอียดเข้าไปอีกโดยเอาทวารทั้ง6มาบวกมาคูณอะไรอะไรก็ว่ากันเข้าไปบอกเราย่นย่อมาเวทนา3นี่ให้รู้ละเอียดเข้าไปเถอะสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนานี่ให้ชัดเจนเลยจะเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายเอามาบวกมาคูณกันอีกแล้วก็ไปเป็นเวทนา3มาคูณกับอายตนะ6มันก็กลายเป็นเวทนากระปาเข้าไปเท่าไหร่แล้ว18จาก18ขยายเข้าไปอีกได้มีเหตุปัจจัยนอกในอะไรอีกขยายไปเป็นตั้ง108เวทนาอะไรก็ตามใจเถอะย่นย่อแล้วมันก็ได้รู้ให้ชัดนะว่าอาการของสุขเวทนาอย่างไรอาการของทุกขเวทนาอย่างไรอาตมาแยกแยะฟังแม้สุขเวทนาอย่างโลกีสุขเวทนาอย่างรูปสโมสุขอย่างโลกุตระอย่างไรทุกขเวทนาอย่างปฏิบัติอย่างโลกีหรืออย่างปฏิบัติทุกขเวทนาอย่างโลกีเป็นยังไงทุกขเวทนาอย่างทุกขายะอัตตานังพุทธหติเป็นทุกอย่างปฏิบัติเป็นยังไงอุเบกขาเด้อเป็นยังไงอทุกขมสุขเด้อมีธรรมดาบางทีเราก็วางเฉยๆไม่ทุกข์ไม่สุขไม่อยากปรุงอะไร แต่มันไม่ใช่ว่าเราทำได้แล้วนะเราทำได้แล้วเป็นอัพยกฤตหรือเป็นอุเบกขาที่มันก็ญาณปัญญารู้เท่าทันเลยว่าจะปรุงด้วยมันยังไม่มีกิเลสเลยจะปรุงเป็นสังขารด้วยเป็นวิสังขารเป็นปุญญาภิสังขารมันยังไม่เกิดกิเลสเลยมันวางเฉยถึงขนาดนั้นไม่ใช่เฉยเด๋อเฉยเพราะว่าเราไม่อยากเฉยๆเราก็ไม่อยากทำมันเขาว่าเรียกวิภาวะตัณหาในเบื้องต้นความหมายแรกมันเป็นกิเลสในวิภาวะตัณหาไม่อยากภาวะตัณหาก็คืออยากอยากได้อยากเป็นอยากมีวิภาวะตัณหาคือไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีก็ถูกอธิบายพื้นฐานก็ถูกไม่อยากมันก็ยังเป็นกิเลสยังเป็นตัณหาแล้วบอกอุเบกขาไม่อยากนี่ตอนนี้เฉยๆไม่อยากหรือผลักซะด้วยซ้ำอย่าว่าแต่ไม่อยากเฉยๆบางทีมันไม่อุเบกขาไม่อยากผลักซะด้วยซ้ำก็ได้นี่ภาษามันเยอะแล้วมันก็ให้ความหมายถึงลักษณะที่เราจะต้องเรียนรู้อ่านทำความรอบด้านให้มันสะอาดสะอ้านให้มันถูกตรงให้จริงวันนี้เอาสูตรหลายสูตรเอาหลักธรรมหลายหลักธรรมมาอธิบายขยายความให้เห็นองค์ประกอบที่ว่ากายโยกายกายในกายกายนอกกายเมื่อกี้นี่บอกให้วิปัสสนาเห็นทั้งข้างนอกวิปัสสนาเห็นทั้งอารมณ์ของจิตเป็นองค์ประชุมกายองค์ประชุมนอกมันเกี่ยวข้องเยอะขึ้นก็เข้าใจนี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยนอกองค์ประชุมในเกิดที่จิตเรานี่เป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสแล้วเป็นวิสังขารเป็นสังขารที่เป็นสังขารหรือเป็นวิสังขารวิสังขารน่ะเป็นสังขารที่เราปรุงอย่างยิ่งหรือไม่เอากิเลสเข้ามาปรุงวิสังขารวินี่แปลว่าไม่มีกิเลสเข้ามาปรุงไม่มีเรื่องของกิเลสความเห็นแก่ตัวอะไรอาจจะเป็นวิภาวะตัณหาดังที่กล่าวนี้ก็จะต้องประมาณว่าสมควรจะทำหรือยังไม่สมควรอันนั้นจะใช้ญาณปัญญาประมาณอย่างดีเลยสัตบุรุษจะต้องมีสัพปริสธรรม7ประการอย่างแท้จริงแล้วเราทำประโยชน์ท่านนี่แหละเรายังต้องประมาณวิสังขารการประมาณไม่เอากิเลสเข้ามาบำเรอตนแม้ไม่บำเรอตนก็ยังประมาณกันอย่างดีวิสังขารการปรุงอย่างยิ่งการไม่ได้มีกิเลสมาปรุงวินี่แปลว่าไม่คือไม่มีกิเลสมาปรุงแต่เป็นสังขารเพราะเราเองยังมีแม้แต่ขันธ์5นี่ก็ยังมีสังขารอยู่เลยสังขารใจจิตสังขารก็มีแต่จิตสังขารบริสุทธิ์ก็มีดังที่กล่าวนี้นะคนใหม่ๆที่มาฟังใหม่ๆอาตมาหยิบเอาสูตรนั่นสูตรนี่เรื่องนั่นเรื่องนี้อะไรทั้งหลายมันประกอบอธิบายวันนี้มีภาษาของพวกธรรมะนี่เยอะอยู่อาจจะฟังไม่รู้เรื่องก็ค่อยๆศึกษาไปแล้วค่อยๆตามไปสงสัยอะไรก็ถามเพื่อนฝูงถามพี่ๆเขาคนก่อนคนไหนที่เคยเรียนอธิบายสู่กันฟังเราจะได้ทบทวนของตัวเองด้วยเวลาเราบอกกันกล่าวกันได้ทบทวนของตัวเองว่าถูกต้องไหมสงสัยไม่ถูกก็จะพึ่งดลเดามากไปไปถามเพื่อนรุ่นพี่หรือผู้ควรถามควรรู้ควรจะได้ศึกษาเพิ่มเติมขึ้นไปอีกแล้วก็เฉลี่ยกันแบ่งปันกันเราเรียนไปฝึกฝนไปกายเวทนาจิตธรรมนี่เราก็ต้องมีจริงๆ เรียนรู้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่เรียนรู้กายนี่เขามีอะไรมั่งนะอานาปานสติแล้วก็อะไรฮะกายนี่ก็มีอาตมาก็ยังไม่ได้ทบทวนยังไม่แม่นถ้าจำได้แม่นเหมือนอย่างกระทำเหมือนอย่างกระเจโตปริยานเหมือนอย่างกระเวทนานี่เอามาอธิบายให้คุณฟังได้ดีกายนี่มันไม่น่าจะไม่แม่นอาตมามันน่าจะรู้มันก็เป็นเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งหมดนั่นแหละที่มันประชุมมันเป็นมาประชุมแล้วมันก็มีอาตมาเคยอธิบายแต่ก่อนนี่เคยแต่ตอนนี้ไม่ได้อธิบายสั้นนานก็เลยลืมเดือนๆแล้วก็ต้องรู้เท่าทันเหตุปัจจัยนั่นแหละมันประชุมต่างๆนานาอานาปานสติตั้งแต่ลมหายใจมาประชุมอยู่แค่ลมหายใจเนี่ยมันเล็กมันน้อยมันละเอียดจนกระทั่งยืดยาวเข้าไปจนกระทั่งมี สัมปชัญญะก็มีความรู้สึกเพิ่มเติมขึ้นนอกจากลมหายใจเนี่ยมันไม่มีอะไรนะลมหายใจมันก็เป็นองค์ประกอบเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราทำองค์ประกอบอยู่กับลมหายใจนิ่งอยู่เฉยมันก็ว่างทีนั้นมันละเอียดมากพอหยาบขึ้นมามีความรู้สึกมีสติสัมปชัญญะก็รู้รอบมีรสมีความเข้าใจมีความรู้มีสติแล้วมันก็จะต้องรู้รสรู้อะไรนะแล้วมีอะไรอะไรต่อไปพวกนั้นน่ะนะต้องค่อยๆอธิบายอาตมาเองมันก็มันไม่ได้ไปทบทวนมันไม่ได้ดูไม่ได้จับรายละเอียดถ้าพูดเองก็พูดไปได้นะอาตมาก็พูดไปตามประสาที่อาตมาเข้าใจแล้วก็ทำมาหรือมีอะไรของตัวเองมันก็เป็นอย่างนั้นมันอาจจะไม่เหมือนในตำราทีเดียวเพราะว่ามีหลายเชิงมันมีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบที่เราอธิบายอะไรพิสดารอะไรไปได้นะเรามีสติปัฏฐานเรามีสมปัฏฐานเรามีอิทธิบาทซึ่งเป็นหลักโพธิปักขิธรรมสร้างอินทรีย์สร้างพละของเราจริงๆอาตมาเองว่าขณะนี้นี่แม้เราจะมีประสบการณ์เราจะมีเหตุการณ์มีอะไรต่ออะไรนี่จะวิกฤตจะอะไรต่ออะไรแค่ไหนนี่นะอาตมายิ่งเห็นเลยว่าโอ้โหเราเนี่ย